ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 października. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. PKP PLK rezygnują z dwóch kontraktów z Astaldi. Włoska firma mimo wezwań nie wznowiła pracy. Grupa europosłów naciska na szybkie wprowadzenie jednolitych ładowarek do przenośnych urządzeń elektronicznych. W serwisie Trójki też 12-letni bohater z warszawskich Kabat, który sam udzielił pierwszej pomocy starszemu mężczyźnie. Jeden z większych przedsiębiorców branży budowlanej z Włoch, firma Astaldi, nie wróci do realizacji kontraktów na liniach kolejowych Lublin, Warszawa i Poznań-Wrocław. PKP, Polskie Linie Kolejowe SA złożyły oświadczenie o odstąpieniu od obu umów z winy przedsiębiorcy. Minął termin na wznowienie prac przez włoską firmę. W związku z niepodjęciem przez Astaldi i konsorcjantów prac na obu kontraktach, Polskie Linie Kolejowe złożyły oświadczenie o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów. Obecnie Polskie Linie Kolejowe bardzo dokładnie analizują sytuację i szukają najskuteczniejszych warunków do szybkiej kontynuacji prac, które są objęte dwoma kontraktami. Mówił Mirosław Siemieniec, PKP PLK. Wczoraj zaległe należności dla podwykonawców. 14 milionów złotych otrzymało 5 firm. We wtorek wypłaty dostali podwykonawcy w Lesznie. Dziś wypłacono 500 000 złotych podwykonawcom na linii poznańskiej. Grupa europosłów naciska na szybkie wprowadzenie jednolitych ładowarek do przenośnych urządzeń elektronicznych. Deputowani uważają, że po zastąpieniu 30 różnych ładowarek do telefonów komórkowych jednym złączem mikro USB teraz przyszedł czas na przykład na e-booki, tablety czy małe kamery wideo. Dyskusja o jednej uniwersalnej ładowarce pasującej do wszystkich modeli urządzeń elektronicznych toczy się w Unii od ponad 10 lat. W 2011 roku najwięksi producenci komórek porozumieli się i zdecydowali o ujednoliceniu standardów. Do porozumienia nie przystąpił wtedy Apple, ale na tym zmiany się skończyły. Dlatego grupa europosłów z czterech frakcji mających większość w Europarlamencie zaapelowała do Brukseli, by uregulowała prawnie te kwestie. Ale Komisja Europejska na razie analizuje sytuację i niechętna jest przymuszaniu producentów regulacjami. Ale kiedyś Komisja już regulowała rynek, zmuszała operatorów komórkowych do obniżenia cen roamingowych. Teraz europosłowie oczekują, że będzie równie stanowcza wobec gigantów produkujących sprzęt elektroniczny. Niektórzy przyznają jednak, że ów giganci są niezwykle silni i lobbują za pozostawieniem status quo. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dwie osoby zginęły w rezultacie powodzi po gwałtownych ulewach w Kalabrii na południu Włoch. Kobietę i jej 7-letniego syna porwały wody strumienia, który wystąpił z brzegów. 2-letnie dziecko uznano za zaginione. Sytuacja w Kalabrii jest coraz bardziej dramatyczna. Wiele dróg zalały lawiny wody i błota. Kilka osad jest odciętych od świata. W serwisie Trójki teraz 12-latek z warszawskich Kabat, który sam udzielił pierwszej pomocy starszemu mężczyźnie. Chłopiec jechał ścieżką wzdłuż ogrodzenia zajezdni metr. I zauważył leżącego na ziemi zakrwawionego człowieka. Natychmiast wezwał pomoc i sam opatrzył rany na twarzy mężczyzny. Skorzystał z apteczki, którą zawsze nosi ze sobą i dodaje, że nie zawahał się ani chwili. Niektórzy ludzie po prostu boją się, że na przykład zrobią komuś krzywdę, na przykład podczas reanimacji boją się, że zrobią komuś krzywdę. Lepiej pomóc i nie wiem, lepiej mieć coś uszkodzonego w organizmie, a żyć, niż mieć szansę, że się ktoś nie wybudzi. Starszy mężczyzna od 3 godzin był poszukiwany przez policję, teraz czuje się dobrze. Dla nas Maurycy jest małym bohaterem, mówi Małgorzata Dybus, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 16 na Kabatach, do której chodzi chłopiec. Maurycy dał nam lekcję, wszystkim przypomniał, że nie wolno być obojętnym na krzywdę innych. Ja bardzo bym chciała, żeby był ten moment, żeby ta pierwsza pomoc i to wyciągnięcie ręki stało się tym czymś oczywistym. Dzieci w tej szkole uczą się pierwszej pomocy już od pierwszej klasy. Apteczkę, którą Maurycy nosi ze sobą, wygrał na jednym z konkursów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Piłkarze grają w Ekstraklasie, rozpoczęli 11. kolejkę i to z przytupem. W pierwszym meczu Miedź Legnica remisuje do przerwy 2-2 z Piastem Gliwice. Pierwszy gol już w 6. minucie po serii błędów obrońców Piasta. Piłkę nożycami wbił do bramki Mateusz Szczepaniak. 13 minut później było 1-1. Strzał głową i bramka Michala Papadopoulosa. W 41. komedia omyłek w obronie Legnicy. Złe zachowanie bramkarza Sapeli, a potem samobój Artura Pikka. I na koniec pierwszej połowy połowę na 2-2, bardzo ładne uderzenie i gol Fabiana Piaseckiego. O 20:30 w drugim spotkaniu kolejki Górnik Zabrze zagra z Lechem Poznań. Lech jest 7 w tabeli, Górnik 14. Nie oznacza to jednak, że to Kolejosz jest faworytem, przekonuje trener Iwan Dziurdziewicz. Widzimy, że w tej lidze nie ma drużyn słabszych, gorszych. Do każdego meczu trzeba podejść bardzo, bardzo skoncentrowany, bardzo ostrożny. Górnik Zabrze to jest jak dla mnie bardzo odważny zespół. Młody, który w każdym meczu daje za siebie wszystko. Oni też będą walczyć o swoje, grają u siebie. Mają dobrego szkoleniowca, mają zespół, który, mówię, jest młody. Wraca po Kutuzji Żurkowski. Jest to zespół, który na pewno będzie walczył bardzo mocno o punkty i my musimy w tej walce też postawić i na to dodać swoją jakość. Jakością i skutecznością wykazali się nasi reprezentanci w olimpiadzie szachowej w Batumi. Polacy w ostatniej kolejce zremisowali z Indiami i zajęli 4. miejsce. To najlepszy wynik polskich szachistów po II wojnie światowej. Triumfowała reprezentacja Chin, a podium uzupełniły zespoły Stanów Zjednoczonych oraz Rosji. W rywalizacji pań 16. miejsce Polek wygrały Chinki. W Barcelonie w pierwszej rundzie Ligi Mistrzów grają hokeiści na trawie. Dobre otwarcie Grunwaldu Poznań. Podopieczni trenera Karola Śnieżka pokonali 2-1 HC Mińsk. Jutro w kolejnym meczu polska drużyna zagra z Royal Leopold Bruksela. Zwycięzcy czterech grup uzupełniają stawkę drużyn, które już są w 1/8 finału. Turniej rundy głównej Ligi Mistrzów rozgrywają także futsalowcy. Na Łotwie od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą zawodnicy rekordu Bielsko-Biała, którzy są o krok od awansu. W pierwszym meczu pokonali 7-0 Nikars Ryga. Dzisiaj za to 5-1 niemiecki VfL 05 Hohenstein Ernsta. Ostatnim rywalem polskiego zespołu będą Rumuni z informatyki Tim Shoara. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gdzieniegdzie na wybrzeżu, Pomorzu i Kujawach możliwe słabe opady deszczu, w pozostałej części kraju bezchmurnie. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i od 5 do 10 stopni, miejscami nad morzem do 11, na Podlasiu przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia, w Tatrach chalny. Ale weekend słoneczny i ciepły, jutro od 17 stopni na Suwalszczyźnie, Mazurach i Kaszubach do 23 na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przed Państwem wspaniałe chwile. Połączone umysły wszystkich obywateli rozwiną się i rozwijać będą dzięki naszym cyklicznym audycjom, aż do osiągnięcia poziomu świadomości, o którym nasi południowi, północni i zachodni sąsiedzi będą mogli pomarzyć. Pierwsza w nowym sezonie eksperymentalna premiera. Zakaz ironii i sarkazmu Michała Buszewicza. Teraz zyskujesz energię na najbliższe 5 lat. Nie martw się. Za 5 lat o tej porze powtórzymy naszą audycję. W niedzielę po 20:00 Instytut Teatralny Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD taniej nawet do 1000 zł, a wybrane telewizory i sprzęt audio taniej nawet do 1500 zł. Na przykład kupując ekspres automatyczny Siemens za jedyne 3249 zł oszczędzasz 400 zł, a kupując telewizor marki LG 55 cali Smart TV za 2422 zł oszczędzasz 428 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Nie ma to jak leżeć na kasie, kiedy słońce praszy. Wszystko podają ci na tacy, a ty jesteś królem życia. Ale chwila, przecież życie to nie reklama. Powiemy ci, jak jest naprawdę. Nie zagwarantujemy ci idealnej pogody w wakacje, ale dzięki wysokim zarobkom urlop spędzisz tak, jak chcesz. Nie będziemy też ćwiczyć za ciebie, ale dzięki karcie Multisport pobijesz nie jeden życiowy rekord. Pracuj w Lidlu, aplikuj na karieralidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi.

through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out, a world without the peace, facing a bit of the truth, the truth. Natural Imagine Dragons dziś na 50. w poczekalni 1914 notowania listy przebojów programu trzeciego. Na teraz z nami gość, pierwszy gość z Krotoszyna. Dobry wieczór. Dobry wieczór z Krotoszyna. Tak, do tego mikrofonu proszę mówić. Tak, okej. Okay. Czy to w Krotoszynie chrząszcz brzmi w Trzwinie? Nie, to w Szczebrzeszynie. A, no tak. Dobrze, to jak rozumiem będą pozdrowienia, ale żeby to nie były takie pozdrowienia zwyczajne, proszę powiedzieć, komu należy w Polsce powiedzieć, że pan tu jest? Komu należy Polsce powiedzieć? No moim kolegom, współpracownikom z zakładu Nutricja. Wspaniale. Wspaniałego zakładu, z którego słynie tak, Krotoszyn. To już była reklama. Reklama, przepraszam. Ale to nic, nie szkodzi. Kto jeszcze oprócz współpracowników? Oprócz współpracowników. Żonę mam przy sobie tutaj naprzeciw, ale czyli również słyszę. Pozdrawiam ją za pośrednictwem radia, może to dobrze lepiej. A przede wszystkim chciałem moje pozdrowienia skierować do trójki moich wspaniałych dzieci, dwójki triatlonistów i jednego energetyka, czyli no, Moniki, Macieja i Bartka. Słuchają gdzieś listy, czy uprawiają triatlon? Na pewno oni słuchają listy od momentu, jak się urodzili, bo jak się urodzili, to słuchałem ja listy i często oni słuchali, a jak dorośli już samodzielnie to robią systematycznie. Mam lekki kłopot, bo chyba się sobie nie przedstawiliśmy. Jak panu na imię? Jacek. Panie Jacku, dziękuję bardzo za spotkanie w liście. Również dziękuję. I proszę, niech pan zostanie z żoną z nami do 22. Panie Piotrze, bardzo mi było miło jeszcze raz. Dziękuję, do usłyszenia. 1914 notowanie i poczekalnia, 49. miejsce. Bardzo, bardzo namawiałem państwa do głosowania na ten utwór, ale chyba mi się niespecjalnie udało, bo dziś w poczekalni 7 w dół, z 42 na 49. Don't Play That Song, You Lied, Aretha Franklin i The Royal Philharmonic Orchestra. Don't Play That Song, You Lied, Aretha Franklin i The Royal Philharmonic Orchestra. Gorąco państwa namawiam do głosowania w przyszłym tygodniu, bo być może to jest mały tylko wypadek przy pracy. Dziś 7 w dół na 49. Witamy pierwszą nowość poczekalni na 48. Wiki Dajło Czas i Kuba Badach. Dajło czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wiki dajło czas, ignoruje nas, lat makijasz i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup nim, jak z knajpy wyprosi nas. Wyki dajło czas. Wyki dajło czas, rozkochuje nas w piciu tyć życiu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sopią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Dzięki daj mu czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak strajpy wyprosi nas, taka nowość dziś na 48. Tak Państwo zdecydowali, Wykidajło czas i Kuba Badach, ale wydaje mi się, że ta piosenka w najbliższym notowaniu, czyli za tydzień w piątek, pójdzie do góry. No a tutaj, aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest lista wyjazdowa z Polanicy Zdroju i jesteśmy obok Teatru Zdrojowego i w amfiteatrze jest jeszcze parę miejsc i gdyby ktoś z Państwa na przykład jechał samochodem i był w okolicy, to serdecznie zapraszamy, nie ruszamy się stąd do 22. Kraków chyba w tym tygodniu zaspał, bo tak jak przed tygodniem na 47. Alone, to to. Grab my phone, but there's no messages at all. Then I realize there's no one left to call. Well, seems like things ain't what they used to be. Well, can't cry anymore. I'm kombinuję na wszystkie sposoby, jak to będzie za tydzień, ale nie mam pojęcia. Dziś, tak jak przed tygodniem, na 47. Alone i zespół Toto. Wspólnie z wieloma znajomymi już przygotowuję się na Kraków na grudzień i wiem, że wielu z Państwa też już ma bilety na to spotkanie. Come on to me, Paul McCartney, 7 w dół, 46. I saw you flash a smile, that seemed to me to say you wanted so much more than casual guys. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? Dzisiaj 7 dół, ale koncert dopiero w grudniu i zdążymy się pewnie jeszcze do niego przygotować. 7 dół z 39 na 46, Come on to me, Paul McCartney. Nie jestem zatrudniony w promocji tego koncertu, ale powiem Państwu, że spotkanie z Polem jest czymś absolutnie wyjątkowym. Jeśli Państwo jeszcze się nie zdecydowali, to pora, by o tym pomyśleć, bo grudzień się zbliża. Może to dzisiaj śmiesznie brzmi, ale tak jest. Jeszcze chwila i Paul McCartney wystąpi znowu, po raz drugi w naszym kraju, na liście dziś na 46. A teraz będzie wspomnienie koncertowe z Gdyni. Świetny koncert Smolika i Kewa Foxa. On the Quiet, 4 w góry, 45. We'll be right back. Tak, to był piękny koncert w Gdyni, było bardzo gorąco. Smolik, Kev Fox, On The Quiet, 4 w górę na 45 z tendencją wzrostową, jak mi się wydaje. Proszę Państwa, lista przebojów programu trzeciego i poczekalnia dziś wyjazdowa. Z Polanicy Zdrój jesteśmy w Teatrze Zdrojowym. Jest z nami Jadzia. Dobry wieczór, Jadziu. Dobry wieczór. Jadzia jest z Polanicy. To Jadzia nam opowie o Polanicy, jak tu jest. No, Polanica jest bardzo piękną, malowniczą miejscowością, która na pewno ma bardzo duży wpływ na zdrowie. I nawet wieczorem jest bardzo piękna. To prawda. Można się przekonać o tym dziś w Teatrze Zdrojowym, bo stąd nadajemy listę przebojów. Jadzia pojawiła się, by powiedzieć całemu światu, no właśnie komu chcesz powiedzieć, że tu jesteś? Chciałabym pozdrowić moją ukochaną panią Basię z Wrocławia i rodzinę, którą mam we Wrocławiu. Dziękuję Ci, Jadziu, i do zobaczenia dzisiaj w okolicach pierwszego miejsca listy przebojów, bo mam nadzieję, że z nami zostajesz. Myślę, że tak. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. To był Kev Fox i Smolik, a my teraz 8 w dół na 44. Corporation i Jack White. Operation Jack White, 8 w dół, dziś na 44. Co będzie za tydzień? Myślę, że może być tylko lepiej, dlatego że to jest świetny utwór, świetny wykonawca i za tydzień na pewno Państwo zagłosują. Poczekalnia listy przebojów. Proszę nie odchodzić od radioodbiorników, dlatego że za chwilę będzie gość specjalny, czyli mój kumpel od skoków narciarskich. No a my jesteśmy na miejscu 43. Again and Again. To będzie coś, co podoba się porannej audycji Zapraszamy do Trójki, czyli Dave Matthews Band. To, że Marcin Łukacki lubi Dave Matthews Band, to wiem na pewno i wiem, że w porannej audycji prezentuję Państwu ten utwór Again and Again. Dziś, tak jak przed tygodniem na 43. Marcin, musisz grać jeszcze częściej ten utwór w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, bo na razie bez ruchu od tygodnia. Na 42. z 40. Gdzie jesteś, dziewczyno? Stanisława Celińska. Czasem są bolesne, na twarzy znaki rzeźbi czas. Szczęśliwa bywam tylko we śnie, na jawie ciągle jestem zła. I chociaż młode lata trudne, tak często było szczęścia brak, to miałam siłę, miałam zdrowie, żeby zdobywać świat. Gdzie jesteś, dziewczyną z tamtych lat? Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. Ten uśmiech, naiwność i świeżość to młodość i smak. Co się stało z tym dziś? Co uczynił z tym czas? Mogę tego słuchać bez końca. Mam nadzieję, że za tydzień pani Stanisława o wiele wyżej z tym utworem. Gdzie jesteś, dziewczyno? Dziś dwa w dół w poczekalni na miejsce 42. Pierwszy taki wyraźny skok w poczekalni i ten skok akurat bardzo mnie cieszy, dlatego że Lenny Kravitz zawsze nagrywa dobre utwory. Dziś trzy w górę na 41. Five More Days Till Summer. Brawo, brawo, słuchacze listy przebojów programu trzeciego. Dziś trzy w górę na 41. Five More Days Till Summer, Lenny Kravitz. Jeszcze parę dziesiąt głosów i za tydzień Marek przedstawi to, ten utwór w notowaniu podstawowym. A my jeszcze ciągle jesteśmy poczekalni i czekamy na gościa. Proszę nie odchodzić od radioodbiorników. Trzy w dół z 37 na 40. Czarny, Natalia Przybysz. Mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Dniem mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Jestem z nią, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Nie mogę zasnąć, bo śnię się tę noc. Budzisz mnie myślą, mową i pełnią. Odnosząc się na chwilę do słów, które wyśpiewała Natalia, no właściwie zależy nam na tym, żeby Państwo nie zasypiali do końca listy. Przypominam, przed 22 ogłosimy, co dziś zwyciężyło w 1914 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, a to na 40 w poczekalni Czarny i Natalia Przybysz. Przybył nasz gość oczekiwany. Przedstawiam Cię jako mojego kumpla od skoków narciarskich. Dobry wieczór. Dobry Artur wieczór. Z Sanoka. Chciałem pozdrowić rodzinę, znajomych, przyjaciół z Myśliwieckiej 357. No to już Państwo wiedzą, że naszym gościem jest wokalista, wielokrotny laureat bardzo wysokich pozycji na liście przebojów programu trzeciego. Zawsze mówiłeś, że byłeś wyżej od Eltona Johna. To ja sobie nawet wydrukowałem to notowanie. Mam to potwierdzone przez Piotra Barona i Marka Niedźwieckiego, że rzeczywiście Elton John był wtedy troszkę niżej ode mnie. Ale zawsze mówię o tym, że nie chciałbym, żeby Elton John usłyszał, z czym przegrał, bo on przegrał wtedy z balladą o Baronie Niedźwiedziu i Czarnej Helenie. I gdyby usłyszał, że ten typ muzyki w Polsce dominował wtedy, to by się zdziwił. Skoro mówisz o muzyce, chcę Cię zapytać o ostatnią płytę. Jest tam taki ładny duet z Dorotą Miśkiewicz. I wiesz o tym, że ja jestem bardzo zazdrosny o Twój duet z Alicją Majewską. I wydaje się, że kiedy się obserwuje Twoją twórczość i Twoje śpiewanie, że Ty lubisz śpiewać w duetach z kobietami. Lubię, bo wiem, że one uratują w razie czego taką piosenkę, a już zwłaszcza takie kobiety jak Dorota Miśkiewicz, Alicja Majewska, z Anią Rusowicz przecież też zaśpiewałem w duecie. Jeszcze pewnie parę by się takich duetów znalazło i to jest zawsze taka świadomość, że to będzie piękne. Nawet gdybym ja nie dźwignął, to będzie piękne ze względu na udział tych pani. Przyjmując Twoją narrację, kto Cię będzie jeszcze ratował w przyszłości? Chciałem Cię poinformować, że właśnie trwają nagrania nowej płyty Alicji Majewskiej i tam też są moje piosenki. Ja co prawda tam nie w duecie już, ale mam, zdaje się, mieć taki zarezerwowany numer, kawałeczek w chórku. Taki, jak w karpiu. Tak, jak w karpiu. Także mam nadzieję, że jeszcze takich ratunkowych piosenek i tego typu duetów trochę powstanie. Chciałbym na pewno. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie miłe w Polanicy. Ja również pozdrawiam serdecznie. Pewnie jeszcze będzie okazja, aby się spotkać i porozmawiać o festiwalu Marii Czubaszek. Na razie bardzo dziękuję. Artur Andrus był Państwa gościem. Jeśli mają Państwo okazję... Tak. Proszę bardzo. Tutaj oklaski w Teatrze Zbrojowym w Polanicy, ale jeśli mają Państwo chęć oklaskiwania Artura w domach, to też można, prawda? Oczywiście. Na przykład w pokoju gościnnym albo już w sypialni. Jeszcze nie we wszystkich sypialniach występuję, ale mam nadzieję, że to też będzie się zmieniało. Artur Andrus był gościem 1914 notowania listy przebojów programu trzeciego wyjazdowej z Polanicy. Dziękuję Arturze. I do zobaczenia, a my lecimy dalej na 39 w dół o jedną pozycję. Road Songs for Lovers, Chris Rea. Dwoje babka wróżyła, bo ten utwór z nami już od bardzo długiego czasu i nic się nie zmienia. Z 38 na 39 dziś znowu w dół, za tydzień pewnie znowu o dwa oczka do góry. Road Songs for Lovers, to był Chris Rea. I teraz jest skok w poczekalni o 10 pozycji z 48 na 38 When Bad Does Good. I to jest Chris Cornell. Standing beside an open grave, your fate decided, your life erased, your final hour has come today. Tu nie mam wątpliwości, że za tydzień przywitamy to nagranie w zestawieniu podstawowym When Bad Does Good. Chris Cornell dziś 10 do góry na miejsce 38. Przed nami odrobina dyskoteki, bo na 37 początkowo mi się nie podobało, a teraz piątkowe wieczory pasuje. Candy Crush z nowej płyty Kim Wilde. Prawda, że w piątek wieczorem słucha się tego całkiem nieźle. Z nowej płyty Kim Wilde utwór Candy Crush dziś 2 w dół na 37. Lista przebojów wyjazdowa z Polanicy Zdroju. Jesteśmy w Teatrze Zdrojowym i jest z nami pani Patrycja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę opowiedzieć o tej historii drogowej, o której mi pani opowiadała przed chwilą. Więc razem ze znajomymi z Krakowa wyjechaliśmy w Góry Stołowe na weekend ze znajomymi i jadąc samochodem włączyliśmy listę, żeby tutaj posłuchać jak co piątek i usłyszeliśmy, że lista dzisiaj wyjazdowo z Polanicy Zdroju, więc sprawdziliśmy w GPS-ie, że tylko 4 km od nas, więc zboczyliśmy z trasy, tak jak tutaj pan radził i jesteśmy. Ale to miłe, gdybym się nie krępował, to bym panią uściskał. Pani Patrycjo, teraz nasza sakramentalna powinność, mianowicie pozdrowienia. Dla kogo? Chciałabym bardzo pozdrowić moich rodziców, Beatę i Wojtka, którzy mieszkają w Krośnie na Podkarpaciu. To rodzice, a szczególnie tato, zarazili mnie miłością do Trójki i to dzięki nim słucham listy. Bardzo pozdrawiam. Gdybym się nie krępował i gdyby nie było takiej odległości, tatę też bym uściskał. Przekażę. Dziękuję pani bardzo za wizytę. Bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru. Proszę z nami zostać. Oczywiście, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. No i my wracamy do poczekalni i jak państwo wiedzą, dwa dni temu naszym gościem na Myśliwieckiej 357 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej była Katie Melua. Katie Melua pojawi się jutro w programie Markomania Marka Niedźwieckiego. Jeśli chcą państwo bić brawo, proszę bardzo. Marek to pewnie usłyszy. Marek, pozdrawiamy z Polanicy. Szkoda, że cię nie ma. Jak ona to zaśpiewała? Bridge over the troubled water, Katie Melua, 5 w górę na 36. Takim jestem fanem Paula Simona, że mógłbym właściwie z Katie zaśpiewać to w duecie, ale oszczędzę Państwu tego. Bridge Over the Troubled Water, Katie Melua z nowej płyty 5 do góry na miejsce 36. Wczoraj? Tak, wczoraj odbyła się prezentacja remasterowanej płyty Imagine Johna Lennona, też w studiu Agnieszki Osieckiej. Nagranie z tego albumu Imagine w wersji demo, 2 w dół na 35. Imagine wersja demo z płyty remasterowanej Imagine Johna Lennona. Dziś 2 w dół na miejsce 35. Lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1914 po 20. Notowanie podstawowe. Na razie jeszcze ciągle jesteśmy w poczekalni. No i teraz będzie wiele wspomnień dla weteranów listy, bo to płyta Lady Punk i goście. Tutaj Maciej Maleńczuk i utwór Mniej niż Zero. Dziś nowość na 34. w poczekalni. Lady Punk i mnóstwo gości, Mniej niż Zero, nowość dziś w poczekalni na miejscu 34. Będzie nowa płyta, a na razie jest Patricia, Florence and the Machine, dzisiaj w dół na 33. Oh Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, still afraid of the dark, but you take my hand in your hand. From you the flowers grow, and do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer. You told me our doors are open to the believer. Dzisiaj jedna pozycja w dół, z 32 na 33, Patricia i Florence and the Machine. A z nami jest gość z Prudnika, dobrze zapamiętałem? Mirek? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć Mirku. No i co chcesz powiedzieć słuchaczom i tu i w radiu? Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w liście na żywo. Mieszkamy 100 km stąd, w małej miejscowości Prudnik. Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę, swoich chłopaków, synów, Pawła, który przyjechał z nami, rodzinę, przyjaciół z Prudnika, wszystkich tych, którzy słuchają Trójki w Prudniku, no i dzikusów z pogranicza, bo jesteśmy taką nieformalną grupą, która chodzi po górach na długich dystansach i między innymi jutro właśnie startujemy w Czechach w takiej imprezie z lotohorskim trekkingu. To się zaczyna ten czas, kiedy po górach się chodzi z fotoaparatem, dlatego że drzewa mają kolor niesamowity absolutnie. Tak, to jest najpiękniejsza pora dochodzenia po górach, to prawda. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Mała miejscowość Prudnik, ale znana w całym kraju. Dziękuję i do zobaczenia. Bardzo. To była Patricia, Florence and the Machine na 33. Na 32 mamy nowość. Nie ma fal. Dawid Podsiadło. Przed chwilą słuchacz tutaj w polemicy zapytał mnie, czy to będzie przebój. Nie ma fal, Dawid Podsiadło. Nie wiem, ale sądząc z notowania dzisiejszego, najwyżej notowana nowość poczekalni na 32, no to za tydzień powinno być w zestawieniu podstawowym. Ale jak będzie za tydzień, to zobaczymy. Na razie jeszcze kończymy poczekalnię dziś w 1914 notowaniu listy przebojów trójki wyjazdowym notowaniu z Polanicy Zdroju. Jeszcze ciągle Państwa tutaj zapraszamy. Można zboczyć z trasy, na przykład z Krakowa. No i przyjechać tutaj do Polanicy i spotkać się z nami, bo lista przebojów do 22:00 tutaj w Teatrze Zdrojowym w Polanicy Zdroju. 31, kończymy poczekalnię, 3 do góry, jak się cieszę, The Gypsy Fairy Queen, Marianne Faithfull i Nick Cave. Different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow the gypsy fairy queen. Exist in the twilight between.